To jest taśma ostatnia, słońce stoi wysoko, nie na tyle, by nie świecić w okno. Wszyscy się poruszają, nikt nie śpiący, czasem odpocząć minuty na siedząco. Taśma ostatnia wypluwa dźwięki proste, zrozumiałem co proste, to jest doniosłe. Nowa estetyka wdziela się do domu, kolego lepiej ostrzeż swoich znajomych. To jest taśma ostatnia, energia jest dodatnia, taśma ostatnia, jak kula armatnia. Taśma ostatnia, koniec wieńczy dzieło, taśma ostatnia, to dopiero się zaczęło. Taśma ostatnia, energia się ulatnia, taśma ostatnia, nocą do rana. Taśma ostatnia, 158, taśma ostatnia, kulminację przynosi. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. To jest taśma ostatnia, ceremoniał dopełniony, dopełniony totalnie. Z tej i z tej strony każda epoka ma swoje emocje, tak i tak. Nie jest wyjątkiem, to jest taśma ostatnia. Rozglądam się po sali, widzisz, było dobrze, tylko raz widziałem fluidy negatywne około północy. Najebany obcy szukał przemocy. To jest taśma ostatnia, energia jest dodatnia, taśma ostatnia, jak kula armatnia. Taśma ostatnia, koniec wieńczy dzieło, taśma ostatnia, to dopiero się zaczęło. Taśma ostatnia, energia się ulatnia, taśma ostatnia, nocą do rana. Taśma ostatnia, 164, taśma ostatnia, przekaz szczery. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, ty już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Przygotuj się, zaskoczenie nie jest miłe. Popatrz na tego pana, a nie mówiłem. 4 tony pary uleciały w powietrze, a ja w swoim ciele ledwie się mieszczę. Nisko, w trzewiach, wysoko, szczyt dzwoni. Ważne są obydwa, a nie każdy to wie. Redaler, ponad tu rzeczy fura. Tak się rozwija, kwaśna kultura. To jest taśma ostatnia, energia jest dodatnia, taśma ostatnia, jak kula armatnia. Taśma ostatnia, to jest wieńczy dzieło. To jest taśma ostatnia, to dopiero się zaczęło. Taśma ostatnia, energia się ulatnia, taśma ostatnia, nocą do rana. Taśma ostatnia, prawie 200, to jest moment, gdy unosisz się już w powietrzu. Ostatnia taśma, nie. Taśma ostatnia, nie. Ostatnia taśma, już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie. Ostatnia taśma, już dzisiaj nie zaśniesz, taśma ostatnia, a zasnę właśnie.